miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 listopada, jest 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Stopy procentowe bez zmian, choć eksperci spodziewali się obniżki. Szymon Hołownia kandydatem na marszałka Sejmu, mówi o tym marszałek senior Marek Sawicki. Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą. Do tej decyzji odniósł się w Trójce były ambasador Polski w Kijowie. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,75%. To pewne zaskoczenie, uwzględniając również ostatnie odczyty inflacji, mówi o decyzji Rady Piotr Bielski z Santander Banku. W jego ocenie decyzja jest sprzeczna z wcześniejszymi wypowiedziami prezesa NBP, choć zaznaczył, że nie uważa jej za złą. Przede wszystkim moim zdaniem te dwie poprzednie obniżki stóp we wrześniu i w październiku, myślę, że trochę były zbyt wczesne. W tym sensie uważam, że to raczej dobrze niż źle, że stopy nie spadły ponownie w listopadzie, dlatego że w takich warunkowaniach, jakie ma przed sobą polska gospodarka, to nie ma powodu, żeby stopy obniżać dalej. Na całym świecie inflacja rzeczywiście się obniżyła, ale większość banków centralnych obawia się, że to jest jeszcze za wcześnie, że właśnie, żeby odtrąbić sukces. Decyzję Rady skomentuje jutro prezes NBP Adam Glapiński na konferencji o 15. Szymon Hołownia będzie kandydatem na marszałka Sejmu 10. kadencji, powiedział poseł Marek Sawicki, którego prezydent Andrzej Duda nominował na marszałka seniora na inauguracyjne posiedzenie. Sawicki dodał, że kandydatura Szymona Hołowni jest już uzgodniona przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Nową Lewicę. To jest już zdecydowane w ramach rozmów koalicyjnych, że osobą, która będzie kandydowała na marszałka i z pewnością uzyska poparcie, będzie pan Szymon Hołownia. W mojej ocenie to już jest na tyle jasne, że partnerzy koalicyjni, o ile jeszcze nie ujawnili umowy koalicyjnej i składu rządu, to tyle kandydata na marszałka, przynajmniej tych pierwszych 2 lat, już ujawnili wielokrotnie. Inauguracyjne posiedzenie Sejmu 10. kadencji 13 listopada. Współpraca organów państwa w zakresie bezpieczeństwa po wyborach oraz reforma systemu kierowania siłami zbrojnymi to główne tematy rozmów szefa BBN Jacka Siewiery i jego poprzedników. Po zakończeniu spotkania Siewiera powiedział, że prezydent liczy na współpracę z nowym rządem w kwestiach związanych z bezpieczeństwem państwa. Na to, jak ważne są dobre relacje między prezydentem a rządem w warunkach ewentualnej koabitacji, zwracał uwagę generał Stanisław Koziej, który kierował BBN w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego. To jest też ważny moim zdaniem element, jak ułożą się relacje, zwłaszcza między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Ministerstwem Obrony Narodowej. To jest pewnie kluczowa sprawa, bo kohabitacja w szerokim rozumieniu to jest kohabitacja polityczna między prezydentem a rządem, ale w ramach jej jest takie pole jak bezpieczeństwo. Ja osobiście uważam, że właśnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma dużo do zrobienia, aby zagospodarować w sposób właściwy to pole bezpieczeństwa. Spotkania w takiej formule doszło po raz drugi. Poprzedni raz, rok temu, rozmowy zdominowała sytuacja za naszą wschodnią granicą i kwestia migracji. Do decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zarekomendowania rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Ukrainą odniósł się w Trójce były ambasador Polski w Kijowie Jan Piekło. To sygnał polityczny, że Ukraina jest ważna dla wspólnoty i ma miejsce w Zjednoczonej Europie, podkreślił. Ambasador dodał, że proces akcesyjny potrwa, a jego przebieg będzie zależał m.in. od relacji Ukrainy z NATO. To jest taki rzut na taśmę tej właśnie niedługo odchodzącej Komisji Europejskiej i tu pewnie chodzi też o jakiś sygnał polityczny, że ta Ukraina jest ważna i że ona powinna być w tej Unii Europejskiej. Natomiast na pewno nie stanie się to jutro ani pojutrze. Jestem gdzieś przekonany, że wpierw, tak jak w przypadku Polski, Ukraina dostanie jakieś gwarancje na to, a potem dopiero znajdzie się w Unii Europejskiej. Już za nowego Parlamentu Europejskiego i nowej komisji. Rozpoczęcie negocjacji członkowskich będzie uzależnione od dokończenia przez Kijów reform antykorupcyjnych dotyczących praw mniejszości narodowych oraz regulujących lobbying. Nadzwyczajny pokaz cennych starodruków związanych z postacią Mikołaja Kopernika odbył się w Bibliotece Narodowej Francji w Paryżu. Udostępniono 3 egzemplarze pierwszych wydań przełomowego dzieła Kopernika o obrotach sfer niebieskich, kilka cennych poloników oraz starodruki Galileusza, Keplera i Heweliusza. Dyrektor Instytutu Polskiego w

Trochę trudno w to uwierzyć, ale od premiery tej znakomitej płyty Led Zeppelin minęły dzisiaj 52 lata, a to nadal są dźwięki, które budzą podziw i którymi naprawdę trudno się znudzić. Black Dog to oczywiście kompozycja otwierająca czwarty kultowy album Led Zeppelin. Ja pamiętam, jak ogromne wrażenie robiła na mnie ta płyta, kiedy byłam nastolatką i właściwie nic się w tym temacie nie zmieniło. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj zaczynamy rock'n'rollowo, ale jak zawsze w środowej tonacji trójki czeka nas spory muzyczny miszmasz. Powędrujemy po gatunkach, po dekadach i skoro mamy jesień, to nie może nam zabraknąć również tematów jesiennych. W przypadku utworu, który pojawi się za moment, wyjątkowo aktualnych, zresztą tytuł mówi sam za siebie. Pola Chobot, Adam Baran i Listopady. Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży? To jest bardzo zasadne jesienne pytanie, które jest także tytułem albumu, z którego pochodzi ten utwór. Listopady, Pola Chobot i Adam Baran w programie trzecim. Bardzo lubię wracać do tej płyty, szczególnie właśnie w sezonie jesiennym i deszczowym. I to nawet nie jest kwestia tych listopadowych tekstów, ale tego, jak ten album się przepięknie snuje, jaki jest gęsty, no i wypełniony znakomitymi melodiami i instrumentami. Pozwolę sobie zaprezentować Państwu jeszcze jeden fragment tej płyty. Tym razem będzie to kompozycja Gobi z udziałem Magdy Sowul i Romka Puchowskiego. A potem mała niespodzianka. To jedno drzewo

so nervous and I can't relax. Cause my pants on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. But you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, I say it again. Psycho killer. Wybrzmiał nam nieco nietypowy Psycho Killer. Prawdopodobnie wszyscy dobrze pamiętamy wersję zespołu Talking Heads z 1977 roku. A tu małe zaskoczenie. Grupa Duran Duran wzięła ten utwór na warsztat i umieściła go na płycie Dance Macabre. Płycie, która powstała specjalnie na czas Halloween. No, jakby nie patrzeć, tekst i tematyka tego utworu pasują nam na ten czas jesiennych strachów, ale jakoś te skoczne dźwięki sprawiają, że człowiek trochę o tym zapomina. Skoro już pojawił się Duran Duran w repertuarze Talking Heads, to ja proponuję teraz posłuchać tej znakomitej grupy w oryginale, tym razem w utworze Burning Down the House. Oh! Nie wiem, czy ten utwór można nazwać tanecznym, to chyba zależy, co kto preferuje, ale no, ja mam duży problem z tym, żeby usiedzieć w miejscu, kiedy słyszę te dźwięki. Burning Down the House to oczywiście grupa Talking Heads. Pani Kasia napisała chwilę temu, że bardzo lubi wszystkie covery Talking Heads. Duran Duran wyszło super, chociaż szczególnie ceni sobie wykonanie innej piosenki, a mianowicie Cardigans i Toma Jonesa w utworze Burning Down the House. Dobrze trafiłam więc z utworem Burning Down the House, chociaż przyznam, że wersji, o której pani wspomina, nie znam i to jest znak, że trzeba te zaległości nadrobić. Może kolejnym razem. To teraz w tematach tanecznych pozostając, podzielę się z państwem pewną muzyczną nowością i będzie to fragment świeżutkiej płyty Potwory, duetu Ala za stary. Duetu, który mówi, że debiutuje tym albumem po raz drugi, a Potwory to jest 11 utworów idealnych na podróż w kosmos. A ja z tej płyty wybrałam dla państwa utwór Czujemy się okej. Przyznam Państwu, że niezwykle ucieszył mnie ten utwór, bo po pierwsze słucha się tego świetnie, a po drugie jest to zapowiedź kolejnej płyty tego brytyjskiego duetu. Jest to także zapowiedź trasy koncertowej, więc będzie się działo bardzo dużo. Mount Kimby i Dump Guitar to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Ja już nieraz mówiłam, jak mocno ich muzyka mnie porusza, szczególnie, że panowie często współpracują z naprawdę świetnymi muzykami, takim jak na przykład King Krul, James Blake czy Slowthai, a ci często odwdzięczają się, zapraszając ich na swoje płyty. I tak było m.in. w przypadku utworu Feel Away, wspomnianego Slowthaia. Odrobina rapu pojawi nam się na trójkowej antenie i to rapu z najwyższej półki. We don't go on dates, we went our separate ways, and we don't conversate. She said I'm playing games, she said she feels trapped, stuck up in this fucking maze. How you been? I've been better than yesterday, and it was just a day. You know I don't complain, standing in the rain, soaking wet, trying to demonstrate that I don't feel away, I never hesitate. What's on your mind? Can you say what you're thinking, babe? I'm too sure for my pockets, no, that's bollocks. Walking through my mind, it's a forest, don't get lost again. Said you want a cottage with a fireplace, sitting by the fire with marshmallows in a chocolate fake. You felt low, I took you higher than a note from Mariah. And still you got the cheek to even try and call me liar. One up in the oven, trying to trap me in barbed wire. Put a baby in your stomach if that's what you desire. Suddenly not half a man I used to be, but truthfully ain't half a bitch, could it be? It's not you, so I guess it's me. It's not you, so I guess it's me. Suddenly not half a man I used to be, but truthfully ain't half a bitch, could it be? It's not you, so I guess it's me. This time out, this time out. This time out, this time out, this time out, have one hand free. This has nothing to do with me. Nothing, nothing. I leave the den in my car. Rok 2021, album Tyron i znakomite Feel Away, Slowthai, James Blake i oczywiście duet Mount Kimby. Duet, który jak już Państwo wiedzą, wraca z nowym materiałem i to są bardzo dobre wieści. No to powrotów ciąg dalszy, tym razem po 3-letniej przerwie, która w przypadku debiutującego artysty wydaje się ciągnąć w nieskończoność, szczególnie, że jego pierwsze utwory były naprawdę interesujące, no i dawały nadzieję na płytę. Promet i kompozycja o bardzo ciekawym tytule. Jutro będzie furtką. M.in. z Michałem Aniołem, czy z duetem Rysy, w końcu tworzący materiał na swoją pierwszą płytę. Promet i jutro będzie futro. Taka muzyczna zabawa słowem, co w jego przypadku zdarza się, mam wrażenie, dość często. Zbliżamy się, drodzy Państwo, do godziny 21. Za moment serwis Trójki, a potem wracam do Państwa wyposażona w świetną muzykę, a tę godzinę zakończy nam wyjątkowy utwór i będą to lata 60. w najlepszym wydaniu. Jefferson Airplane i White Rabbit. Has given you the call.